Já jdu o dům dál. Je to fajn? Takže dočkal ses a máš, co si sléta tak přál. Jistě víš, co chceš a já tleskám, bravo! Čekáš zázraky, tak snad máš je mít. Můžeš jít, natrápil ses víc než dost, tak si běž, kde je líp. Něco chceš, já si tak ven s tím, přece já všechno vydržím. Jen si ti, já tě nedržím, běž, rychle vstříní si vzít svům. Jo, sorry se za strop, taky sorry, že nejsem dost. A dík tvým zachráncům. Takže máš, po čem vždy si toužil, takže dostal, co ty jsi přál, jen tak dál. Jen tak dál, co dál, oni jsou prostě dokonalí, musel si tak, to udělal, jen tak dál, jen tak dál. Proč se Connor zabil? Počkej, cože? Dařilo se mu líp, to ti říkal. V každém jednom mailu. A pak o měsíc později se zabije. Proč tolik věcí v těch mailech nedává smysl? Protože prostě věci nikdy nedávají smysl, jasně. Věci bývají komplikované a nepřehledné. Jako to, že chodíš se Zoe. Víš, co o vás lidi říkají? Proč si tím tak posedla? Vždyť si ho ani neznala. Protože je to důležitý. Protože jste spolu chodili na labojky, nebo protože, já nevím, protože chceš mít další mimoškolní činnost, kterou si můžeš napsat do přihlášek na vysokou? Protože vím, jak to je připadat si neviditelná, stejně jako Connor. Cítit se neviditelná a osamělá. A jako by si nikdo ani nevšimnul, kdybys prostě zmizel. Sadím se, že jsi taky kdysi věděl, jaký to je. Potřebujeme víc mailů, které ukazují, že se jeho stav zhoršuje. To není vtipný. Mně to přijde k popukání, myslím, že všem by to přišlo k popukání. Co to má znamenat? To znamená, že byste měl zapomínat, kdo jsou tví přátelé. Myslel jsem, že jediný důvod, proč se se mnou vůbec bavíš, je pojištění tvého auta. No a? No takže možná, že jediný důvod, proč se se mnou bavíš, Jarede, je proto, že nemáš žádné jiné přátele. Klidně bych to mohl všechno celý vyklopit. Jasně, posluš si, udělej to. Řekni všem, že jsi mi pomáhal psát maily a že jsi předstíral, že jsi kluk, co se zabil. Kdo prdele? Jseš kretem! Hele, občas si řekneš, to jsem sklonil. Nebo neřešíš,